NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven. Langzaam begint het verkiezingscircuit op gang te komen. De eerste berichten welke partijen bij welk verkiezingsdebat aantreden vinden hun weg naar de media. Hoe die signalen te duiden, dat laten we natuurlijk over aan Kay en Van Jolen zometeen in de Nieuwsbv. En Nederland krijgt 12 Turkse weekendscholen. Meer daarover in het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. De weekendscholen in Nederland worden gefinancierd door Turkije. De Turkse president Erdogan kondigde vorig jaar een groot project aan om Turken in andere landen de Turkse taal en cultuur te onderwijzen, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Het is de bedoeling dat leerlingen op die weekendscholen tussen de 6 en 17 jaar oud daar les krijgen in de Turkse taal, godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. En dan gaat het ongeveer om 5 uur per weekend, 2 uur taalles en 3 uur in de andere vakken. Van de 18 aanvragen heeft het kabinet er nu 12 goedgekeurd. Minister Koolmees zit ermee in zijn maag. We weten dat een deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap vooral gefocust is op Turkije en veel minder op Nederland. En dat is natuurlijk gewoon niet goed voor de integratie. Dus daar heb ik zorgen over. Daarmee heeft het kabinet besloten om een verkenning te starten naar verschillende vormen van informele scholing in Nederland. Juist met om in kaart te brengen, waar hebben we het eigenlijk over? En is er ook sprake van anti-integratief onderwijs. Hè? Dus onderwijs wat juist de rug naar de Nederlandse samenleving keert. En ook de vraag, wat kunnen we er tegen doen? De Turkse weekendscholen worden niet door de Nederlandse overheid bekostigd. Daarom is er ook geen toezicht door de onderwijsinspectie. Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen. Sinds 2014 is de volgorde andersom. Nog voor de eindtoets krijgt een leerling advies van zijn lagere school. Als uit de uitslag van de eindtoets toch blijkt dat een kind een hogere opleiding aan kan, kan het advies worden aangepast. Maar volgens D66-Kamerlid Van Meenen worden in de praktijk vaak alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hoger opgeleide ouders naar boven aangepast. Tientallen donorkinderen mogen van de rechter hun DNA vergelijken met dat van Jan Karbaat. Dat is de oud-directeur van een spermakliniek in Barendrecht. Van 47 kinderen bestaat het vermoeden dat de in 2017 overleden Karbaat de donorvader is. Zij willen met het DNA een definitief antwoord op hun vermoedens en daarom was er vanochtend blijdschap en opluchting in de rechtszaal, merkte verslaggever Jeroen de Jager. Ja, ik ben heel blij met de uitslag. Ja. Was je dit verwacht? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nou, ik had eigenlijk niet verwacht dat er gelijk getest zou kunnen worden. Ik had eigenlijk wel verwacht dat er nog in hoog beroep gegaan kon worden. Ja. Ja. Maar jullie mogen meteen aan de slag? Ja, ja, heel bijzonder. Ja, heel fijn ook. Wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat we op zeer korte termijn gaan weten of Jan Karbaat onze biologische vader is of niet. Zijn DNA-profiel is nu nog geheim en ligt opgeslagen in een kluis. Karbaat heeft de beweringen altijd tegengesproken. Op Schiphol hebben 2 vliegtuigen elkaar vanochtend geraakt tijdens het taxiën. Het ging om vertrekkende vliegtuigen van KLM. Er raakte niemand gewond. De toestellen botsten met lage snelheid tegen elkaar aan en er is geen grote schade. De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar examenfraude op de vestiging van de hogeschool Stende in Qatar. Leerlingen zouden er ten onrechte een Nederlands diploma hebben gekregen, schrijft NRC. Ook zou op de school sprake zijn van frustratie, ergernis en angst. Het Verhoogd Museum krijgt een nieuwe directeur. De huidige directeur Axel Rueger gaat per 1 juni naar de Royal Academy of Arts in Londen. Onder Ruegers leiding groeiden de bezoekersaantallen fors en klom het Van Gogh Museum op naar de tweede plaats in een wereldwijd onderzoek naar de reputatie van musea. Het NOS-journaal. In België wordt vandaag massaal gestaakt. De Belgische vakbonden zijn boos over een wet die ervoor zorgt dat de lonen met 0,8% mogen stijgen. De bonden vinden het niet genoeg en daarom ligt een deel van het openbare leven plat. Zo is er geen vliegverkeer op luchthaven Zaventem, blijven veel supermarkten dicht en is het openbaar vervoer ontregeld. Toch is het volgens correspondent Bert van Sloten erg rustig op station Brussel Centraal. Je zou verwachten dat het heel druk is, chaotisch en dergelijke. Vanochtend de ochtendspits was eigenlijk de rustigste van het hele jaar. Men is thuisgebleven of is aan het staken, dat zou natuurlijk ook kunnen. De luchthaven was ik vanochtend vroeg, 's avonds, ook ontzettend rustig. En de passagiers die er wel waren zijn met bussen vervoerd naar onder andere Eindhoven. Omdat daar wel vliegtuigen vandaan vertrokken. Kortom, er wordt gestaakt, het land ligt plat en men zegt dat het ontregeld is. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit zo rustig gehad al hier. De nationale staking in België duurt nog de hele dag. Er hebben zich maar liefst 8 tennistoppers afgemeld voor het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Het Griekse tennistalent Stefanos Tsitsipas is er wel. Hij wordt gezien als de man van de toekomst. Zo versloeg de 20-jarige Tsitsipas bijvoorbeeld grootheid Roger Federer op de Australian Open vorige maand. Maar Tsitsipas maakt ook naam buiten de tennisbaan. Een reportage van verslaggever Edwin Cornelissen. Een opvallende verschijning is die op en naast de baan. Het lange haar, de doordachte teksten. De man die zich in het commerciële circuit dat ATP heet presenteert als minimalist die het geluk zoekt in het kleine. Trying to find those small things that will make you happy, satisfied, not concentrating on buying or I don't know. Jan Kooijman, danser, tv-presentator, groot tennisliefhebber. Hij noemt Tsitsipas met een grote lach een fenomeen. Zijn authenticiteit en zijn toegankelijkheid. Hij heeft humor, hij heeft relativeringsvermogen, hij heeft de capaciteiten om ook buiten het tennis om te denken. En heeft ook nog eens de kracht om jou en mij daar deelgenoot van te maken. Dat maakt hem een heel bijzondere tennisser. 20 jaar nog maar, exponent van de nieuwe generatie. In Melbourne versloeg hij, het jonkie, de oude grootmeester, Federer. It's good! Tsitsipas has conquered the champion. There's much more attention now than before. And again, humble. That's the word for it. Dat was een aardverschuiving toen hij Roger Federer versloeg. Maar toen werd hij de volgende ronde ook wel meteen weer met zijn voet op de wereld gezet. En was daar ook, en dat vond ik ook zo mooi, heel authentiek en echt helemaal kapot van toen hij van Nadal verloor. Dan is er Tsitsipas, de reisvlogger, die zijn fans deelgenoot maakt van alle bestemmingen die hij bezoekt all over the world. Een paar jaar geleden nog zagen we hem in zo'n filmpje rondlopen in straten vol met rijtjeshuizen in Rosmalen. You see, this place is so boring that I really don't have anything to show you. Vond hij saai? I mean, I wanted to be honest. Fakers are not accepted in that vlog. Maar daar komt Tsitsipas met terugwerkende kracht op terug. It's fine actually. Holland is probably one of the few countries that I really like. Sterker nog, hij is gek op Nederland. I just like hagelslag. Op hagelslag en chocomel. I actually like the chocolate milk here. I think it's the best in the world. Youth overcomes experience. Tsitsipas, winner. Zijn tennisleven staat na het succes van de Australian Open eigenlijk nog steeds maar aan het begin. It's only the way up. There's not a solution. Er zijn nog heel veel mensen die niet weten wie hij is. Maar ik kijk stiekem even in mijn glazen bol. En ik zeg dat gaat binnen nu en 2-3 jaar echt enorm veranderen. Tsitsipas speelt vanmiddag zijn eerste wedstrijd in Rotterdam tegen Damir Dzumur uit Bosnië en Herzegovina. Het weer dan bewolkt, maar in het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het is 8 tot 10 graden. De komende dagen meer zon en nog een paar graden warmer. Vrijdag kan het lenteachtig worden met 11 tot 15 graden. De vlag hing al uit in hiphopland. Nu gaat voor het ook eerst de Polar Music Prize naar een rapper. Grandmaster Flash, zijn collega Brainpower over deze hiphop pionier. Je hoort het om 13:45 in de Nieuwsbv. En dan nu het verkeer. Wijnand Zwaan. De A4 van Den Haag naar Rotterdam is nog steeds helemaal dicht bij Delft. Daar brandde vanmorgen een vrachtwagen uitgeladen met bananen. Nou, die lading wordt op dit moment overgeladen. En waarschijnlijk blijft de weg in ieder geval tot 2 uur dicht. Maar daarna moet er ook nog wel een spoedreparatie plaatsvinden. Op dit moment staat er geen file. Maar verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan wel het beste omrijden via de A13 en de A20. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een spoedreparatie aan de gang bij knooppunt Beverwijk. Houd er rekening met een half uur op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geldtest op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Zeg, de bezemmoeder met zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werkt lekker. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. Heeft Kruisinga.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisinga.nl. Opgeruimd werkt lekker. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook stervioliste Janine Jansen met pianist Alexander Gavriliouk op 13 maart. Een intiem recital in de grote zaal met Brahms, Schumann en Frank. Bestel op Concertgebouw.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Goedemiddag. In de BNN VARA sportcombinatie BVSC dus zit ik straks... ik zit niet naast Roelof. Pas maar waar. Nee. Naast Roelof zit vechtsporter en acteur Jijke Belfor. Jijke, goedemiddag. Goedemiddag. De medepresentator naast Roelof. Ja. Waar ga je het over hebben? Natuurlijk over Ajax Real Madrid. Dat is toch wel de sport van vandaag. Ja. Presentatie van de nieuwe Formule 1-auto van Max Verstappen. En schaken wel of niet Olympisch? Ja. Heb jij daar een mening over? Nou, vooral de vraag, wordt het dan een zomer-Olympische sport of een winter-Olympische sport? Dat lijkt me toch wel moeilijk. Ik kan er heel veel dingen vragen bij stellen. Ik merk het nu al. Mooi, dat is allemaal om 13:30 met Jijke Belfor en met Roelof BVSC. En natuurlijk Marcel van Roosmalen, want daar opent de show altijd mee. Leuk, tot zo, tot 13:30. Maar nu eerst Kea van Jolen in... Den Haag. Het aftellen is begonnen tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Nog 35 dagen te gaan. Nou, voor een verkiezingskoers lijkt niet echt sprake. Maar wellicht verandert dat komende zondag. Dan gaan 6 lijsttrekkers met elkaar in debat bij WNL op tv. Het eerste tv-debat van deze campagne. Over het fenomeen tv-debatten praat ik met ons vaste duo. Peter K., politiek redacteur bij Pauw en hier bij de NieuwsBV. En Francisco van Jolen, eindredacteur van opiniewebsite joop.nl. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Dat wordt dus zondag niet eindeloos uitslapen, maar op tijd. Klaar zitten, 9:30, Francisco? Ik denk dat ik het opneem. Ja, dan kan je het later rustig terugkijken. En stopzetten en weer terugspoelen. Ja, dan kijken die momenten zo even goed op je in laten werken. Ja. Nee, natuurlijk, je kan lekker bij de televisie gaan zitten. Je hebt een kopje koffie, zoals elke ochtend natuurlijk, zondagochtend natuurlijk. Wil je doen? Nou, ja. Ik denk dat ik gewoon de fiets pak. En met mijn fietsmakkers een rondje rijd. Het wordt prachtig weer. Ja. 9:00 vertrekken. Hup, zo'n fietsen. Strak lycra pakje, zoals precies. Alle mannen op leeftijd. Help je op. En als ze terug zijn, gewoon even de hoogtepunten kijken. Ja. Want kijk je er niet heel erg naar uit? Of? Nee, kijk even wie de deelnemers zijn. Annemarie Jorisma, Paul Rozemuller, Ben Knaper. Ben Knaper, ik van het CDA, is dat? Veel uithaal zien doen in een debat. Meili Vos, nou ook een rustige dame. Annelien Bredenoord en Henk Otten. Nou, de enige op wie ik me echt verheug is Henk Otten. Want dat Forum is voor Democratie? Ja, dat is de geestelijk vader van Thierry Baudet. Die man die loopt altijd in die heeft hem getekend. Ja, nou, die heeft echt... Geïnvent. Ja, eigenlijk wel. En die is op de achtergrond altijd aanwezig bij Forum. Als je daar binnenkomt, hij zit daar. Hij houdt bij welke moties ze moeten ondersteunen. En hij is de man die eigenlijk de poppenspeler is van Baudet. Dus... ik ben wel benieuwd hoe die het zelf doet. En hij is door de interne baantjescarousel van de partij... naar voren geschoven als senator, toch? Dat hij dan een baantje krijgt. Volgens mij is hij ook deels financier van de partij en zo. Dus ja, maar dat is een enorm belangrijke man. Dus vooruitgeschoven. Hij heeft zichzelf vooruitgeschoven. Oh, wat gaat gebeuren? Nee, maar... Zo praat hij? Nee, geen idee. Dit was een grapje. Maar goed, dit zijn... laten gelden. Nee, maar goed, je kan wel zeggen... Dit zijn tenminste mensen die nog met enig recht van spreken... een debat voeren als lijsttrekkers voor de Eerste Zeker Kamer. Zeker zo, dus ik ben ook helemaal niet eens met wat Peter K. zegt. Het zal je niet verbazen. Het is wel een beetje een tijdmachine waar je in stapt. Je ziet dat Paul Rozemuller, Annemarie Jorisma, dat zijn de bepaalde. Meili Vos, nou, dat waren de mensen die in de eerste 10 jaar van deze eeuw het politieke debat bepaalden. En kijken of ze daar nog wat over te melden hebben. Ja, en de Eerste Kamer is natuurlijk van oorsprong een wat ze noemen een chambre de réflexion heet het dan. Dus dat moet allemaal een beetje bedaagd zijn. Dus het is ook niet. Ik snap wel dat Peter teleurgesteld is, want Peter die wil dan sporten, spektakel, wedstrijden. Een beetje zo. Ja, en dat is in de Eerste Kamer. Ik vind het fantastisch dat wij als een debat organiseren. In de Eerste Kamer gaat het een beetje meer op de inhoud, over de inhoud. Ja. Jammer dat het wat dat betreft misschien bij de NL is het wel een verademing. Ja, wie weet, dan ga ik het uitgebreid terugkijken. Dat kan toch tegenwoordig op... Ja. Programma gemist. Ja, zeker. Nou, tegenwoordig, je hoort over wie er praat. Ja. Ongelooflijk. Maar goed, als jullie meer van spektakel houden, dan wellicht het grote tv-debat van RTL, 7 maart. Dat is inmiddels traditie, hè? Er gaan 8 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer met elkaar in debat. En RTL hanteert als selectiecriterium de stand in de peilingen. De huidige stand in de peilingen. Wat vinden jullie daarvan, Peter? Nou ja, ik begrijp dat je dat kunt hanteren als je maar een duidelijke maatstaf neemt. De vorige keer zijn ze ontzettend in de problemen gekomen toen ze een debat tussen de 4 grootste partijen wilden organiseren, ook op basis van de peilingen. Mm. Maar toen ontliepen GroenLinks, het CDA en ik meen de D66 ontliepen elkaar nauwelijks wat. Ja. Dus toen uiteindelijk wilden ze met 5 partijen dat debat gaan voeren. En toen trokken VVD en wilden zich terug. En dat is een enorm pandemonium geworden voordat eindelijk het debat vaststond. Mm. En dat werd toegevoerd met 5 partijen zonder dus Wilders en de VVD. Ja. Nou, die fout zullen ze niet opnieuw willen maken. Nu hebben ze 8 partijen gekozen, heel bewust gekozen, denk ik, voor het volgen van de peiling. Want dat betekent dat je Baudet er wel bij hebt en Segers niet. Nou ja, ik kan me voorstellen dat voor een commerciële zender een debat met Baudet wel en Segers niet, dat dat best interessanter kan zijn. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, ik denk dat ze wat meer reuring verwachten. Ken je dat woord reuring? Ja, het is een beetje circus. Dat is toch een ander woord voor reuring. Ja, reuring is meer een beetje opwinding en zo. Mooi Saans woord is dat. Het is geloof ik ook traditie dat er altijd gezeur is over de debatten van RTL. Wie er wel of niet mee mogen doen. Dus dat doen ze dan slim. En jij vroeg geloof ik, de vraag was of de peilingen een goede middel zijn. Ja, ik ben niet zo van peilingen. Wel in verkiezingstijd, maar dan zie je ook dat de peilingen in dit geval er vaak heel erg naast zitten. Ze spelen heel erg in het voordeel van de populisten altijd. Op de een of andere manier. Dus bij de vorige verkiezingen rond deze tijd, zo nog iets later, zelfs dichter tegen de verkiezing aan, werd de score van de PVV 1/3 te hoog ingeschat in de of peilingwijzer, dezelfde die zij hanteren. Maar spelen peilingen meestal in het voordeel van populisten? Ja, natuurlijk. Want dat zijn mensen die zich... Kijk, populisten trekken vooral mensen aan die niet zo geïnteresseerd zijn in politiek. En die hebben altijd een mening en die is vast. En de rest, de meeste mensen, ik bedoel heel veel mensen, de meeste mensen die normaal in een democratisch proces zitten, weten helemaal nog niet wat ze gaan stemmen. En populisten weten altijd wat ze gaan stemmen. Maakt niet uit wat er gebeurt. Dat is hun keuze. Iemand zal niet zeggen, nou, ik twijfel nu echt even toch tussen Baudet en... ChristenUnie of zo. Dat komt niet zo vaak voor. Dus Baudet, Baudet is ons man. Wat hij ook doet, maakt niet uit. Baudet is ons man. Altijd goed, fantastisch. Zelfde was ik snap het principe. En dan worden ze nu uitgenodigd en dan wordt het alleen maar meer dan wordt het gecreëerd. En dat versterkt elkaar dan ook wel. Het is wel een beetje triest. Peilingen zijn sowieso, ik wil Peter Kee natuurlijk niet beledigen, want het is een zeer gewaardeerde collega van een medium, okay, wat er ook doet. Waar gaan we heen? Waar ga je op beledigen? Hij geeft het zelf al een beetje aan. Televisie heeft in zich dat spektakel behoeft, anders wordt het saai. De verkiezingen gaan vaak over inhoud. Daar kan televisie, tenminste wat minder goede televisie, kan daar slecht mee over weg. Wat is de point? En dus gingen beledigen, peilingen maar niet. Maken sowieso alles plat. He, dus het is heel gemakkelijk. Je kan een onderwerp wat ingewikkeld is, bijvoorbeeld het klimaatdebat, kan je heel gemakkelijk maken door er gewoon een peiling tegenaan te gooien. Nou, 60% van de mensen vinden dat Nederland van het gas af moet. Oké, dat is het dan. En daar gaan we het dan over hebben. En dan ga je het niet meer hebben over wat de consequenties zijn, hoe ingewikkeld het is, of er nog andere keuzes. Maar ben je dan überhaupt eigenlijk tegen televisiedebatten, Francisco? Ik ben niet tegen televisiedebatten, helemaal niet. Ik ben tegen peilingen. Ja. Ik vind peilingen onzin. Ik vind dat peilingen zie ik maar debatten gaan ook vaak op grond van allerlei stevige stellingen. Als dat maar nuttige onderwerpen zijn. Je ziet wel dat onder invloed van zoiets als de peilingen tv-debatten heel vaak dingen gaan over dingen waar het helemaal niet over gaat. Ik kan me herinneren een heel debat over een hoofddoekverbod, ja of nee, wat een belachelijk idee is. Nou, dat doet ook helemaal niet meer ter zake. Mm. Je zou nu zeggen verwachten, nou, oké, je gaat het over het klimaat hebben, je gaat het over de Brexit hebben. Maar het kan zomaar gebeuren. Maar goed, dit debat is dat dus wel op basis van peilingen. Dat betekent dat de ChristenUnie er buiten valt. Je bent ook niet onbelangrijk. Wat Francisco zegt over die peilingen is natuurlijk ook wel een beetje flauwekul. Want het lijkt me duidelijk dat Baudet een flink aanhang begint te krijgen. Ik bedoel, hij krijgt ook heel veel leden tegenwoordig. Een van de grotere partijen. Het is allemaal van die zelfvervulling-profeties. De Partij van de Arbeid is daadwerkelijk weggevallen bij de vorige verkiezingen. Dat was voorspeld in de peilingen. Je kunt niet helemaal zeggen dat Maurice de Hond en zijn vrienden helemaal niks zitten doen, dat het nergens op slaat. Je weet ook dat de PVV heel groot was bij die vorige verkiezingen in de peilingen. Maar dat de VVD toen de wind meekreeg, dankzij een Turkse rel. En dat Rutte zich als premier kon ontpoppen. Dat hij toen nog 10 zetels heeft gewonnen in de laatste paar dagen. Dat is een vliegwiel-effect. De TV is geïnteresseerd in peilingen. Gaat vertellen wie er belangrijk zijn. Nodig op basis daarvan die mensen uit. Die mensen krijgen aandacht. En dan kan dat weer veranderen. In de laatste dagen verandert vaak heel veel in het veld. Ik vind het vooral interessant dat je ziet dat een partij, zoals ik heb vaak gezegd, de Partij voor de Dieren, krijgt weinig media-aandacht. Wordt in de peilingen nooit en blijft toch staag groeien. Je zou kunnen zeggen, god, dat is interessant. Waarom stemmen mensen daar steeds meer op? Weet je wel? En dan kom je toch op een inhoudelijke kwestie. Kom je wat anders dan op je circus act waar je het net over had. En wat nog raarder is natuurlijk, daar kan je wel bij het RTL-debat wat over hebben. Kijk, die Eerste Kamer is al een beetje raar, omdat die gekozen wordt via een trap. We gaan straks Provinciale Staten. Ja. De Eerste Kamerverkiezingen, die worden dan in mei gekozen. Heel ingewikkeld. En dan ga je dan de Tweede Kamer fractieleiders over laten praten. Ja, dus ik bedoel, neem je eigenlijk je eigen verkiezingen nog serieus? Vind je democratie nog iets wat serieuzer te noemen? Dat die Tweede Kamer. Ja, maar dan zou ik in ieder geval zondag wel op tijd opstaan om te kijken, want dat is dan nog tenminste met. Tuurlijk, de Eerste Kamer fractievoorzitter. Peter heeft hem net op geweest dat in de moderne tijd waarbij je schijnt het leven, dat je het ook kan opnemen en laten terugkijken. Ik ben nog even benieuwd, Peter, jij werkt natuurlijk ook voor Pauw en de verkiezingen komen eraan en dan komt Pauw Jinek weer terug. Ja, Pauw Jinek. Een week lang. Ja. En jij bent heel druk bezig met iedereen te regelen. Ik ben gisteren alle fractiekamers langs geweest. Er waren spindokters gevraagd wanneer zij zouden kunnen. We maken een tournee door het land. We beginnen in Groningen. Dan gaan we naar Brabant. En dan gaan we naar Arnhem. En ja, die lijsttrekkers moeten daar naartoe komen om daar liefst in duootjes aan tafel te zitten. En te de lijsttrekkers van de provincie? Van de landelijke partijen. Maar het is een programma dat 50 minuten duurt. Dus we gaan ook zeker een regionaal onderwerp behandelen. Het zij met de minister, het zij met die mensen uit de regio zelf. Maar is het, je hebt bijvoorbeeld, het is interessant, die partij die jij net zo de hemel in prees, het Forum voor Democratie, heeft bijvoorbeeld RTV Oost heeft het eerste lijsttrekkersdebat georganiseerd in Nederland, hè, voor Overijssel, provincie. Mm-hmm. Belangrijke vragen, waar mag je 130 kilometer rijden, wel of niet? Dat zijn de vragen waar het om gaat. Forum voor Democratie laat gewoon afweten, gaat er gewoon niet heen. En die staan dan straks wel bij het landelijk debat. Daar staat meneer Baudet. Maar zijn secondant die daar ergens in de Overijssel moet gaan beslissen, die laat afweten. Krijg je die mensen dan wel bij jullie aan tafel of niet? Of lukt dat niet? Nou, we zijn net begonnen met het zoeken naar mensen. Daar hebben we de redactie inzet voor nodig. Zou je kunnen voorstellen dat je zegt van ja, luister, als jullie niet meedoen met provinciale lijsttrekkers, dan hoef je ook niet te komen. Nee, nou, zo zit dat niet in elkaar. Wij willen daar gewoon de fractielijst zien van de belangrijke partijen in Nederland. En we gaan geen eisen eraan verbinden. Je moet ook per se komen met de fractieleider uit Groningen. Nee, we gaan gewoon zoeken naar wat zijn de onderwerpen die hier spelen. Wie zijn de beste mensen om daarover te komen praten. Moet je flink onderhandelen trouwens over thema's, stellingen. Het is fascinerend hoeveel tijd dit gaat kosten. Want de een wil niet met die en de ander wil niet met die. En mensen willen in een bepaalde provincie wel en in een andere provincie niet. Ze willen zo dicht mogelijk op de verkiezingen zitten. Hè? Dus hoe groter de partij, hoe meer ze gaan zeggen van oké, ik wil op de laatste dag voor de verkiezingen. En hoe regel je dat dan? De grootste partij mag dichtst op de verkiezingen Dat is een onderhandelingsspel. Ja, wij willen ze graag, bijvoorbeeld in Groningen, willen wij graag met de VVD zitten. Verantwoordelijk voor regeringsbeeld. Herinneren ons nog de vorige uitzending met die boze Groningers en Rutte. En die partij wil dat misschien weer niet en wil liever dichter op de verkiezingen en in Arnhem zitten. Wij stellen onze eisen, zij hebben hun verwachtingen. En zo ben je enorm aan het schaken met elkaar om daar uiteindelijk uit te komen. Maar daar spelen wij zeker een rol in en zij spelen daar ook toch ook een rol in. Want je wilt mooie duo's met elkaar aan tafel hebben. Ik las nog wel een keer een commentaar, was ook een beetje oud commentaar van Roderick van Grieken van het Debatinstituut. Die zei dat is grappig dat in Nederland de media zoveel bepalen over hoe een debat eruit gaat zien. In het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland, is dat heel anders. Daar heb je niks te vertellen als journalist. En hier mogen ze eisen van kom met je vakantiefotootjes. Dat is een paar jaar geleden. Maar ja, die gekkigheid is alweer een beetje weg. Ja. En het helemaal bepalen. Ja, het liefst bepalen we precies hoe die debatten eruit zien. Ja. Maar als wij zeggen deze stelling gaan we bespreken, dit onderwerp gaan we doen, dan krijg je altijd geduw en getrek van die partijen. Omdat ze toch net even iets anders willen. Of liever een ander onderwerp ter sprake willen brengen. Dus, maar dat komt ook omdat wij meer partijen hebben. Wij kunnen nog schuiven natuurlijk met dingen. En als je maar twee mensen hebt. Als je Trump tegenover Clinton hebt. Ja, dan hebben zij natuurlijk vrij veel invloed op het debat. Terwijl wij hebben altijd nog de circus acts eromheen. Die kunnen toch nieuwe dingen veranderen. Heren, ik dank jullie voor deze. Vul zelf maar in. act. Peter K., politiek redacteur bij Pauw en hier bij de Nieuws BV. Francisco van Jolen, eindredacteur van Joop.nl. Dank. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Voor het eerst won een rapnummer de Grammy voor beste song. En de erkenning voor de hiphop gaat verder. Nu de Polar Music Prize winnaars bekend zijn gemaakt. Dat worden ook wel de Nobelprijzen voor de muziek genoemd. Die gaat dit jaar naar hiphop pionier Grandmaster Flash. Nou, die is dolblij met de erkenning. Hij heeft ook wel een enorm stempel op het genre gedrukt. Zijn single The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel is bijvoorbeeld het eerste nummer waarin gescratched werd. He, Rolof, nou, doe eens even na. Zo, dat. Ja, we praten erover met Gert-Jan Mulder, beter bekend als Brainpower. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo. The Adventures of Grandmaster Flash. Hoe belangrijk was dat voor de hiphop? Nou ja, het was op het Sugar Hill Records label. En eigenlijk is Sugar Hill natuurlijk bekend als een label wat als een van de eerste grote ondernemingen rap commercieel verkrijgbaar maakte. En dat nummer van Grandmaster Flash is toch wel een van de eerste songs waarop de draaitafel als instrument werd aangewend. En dat maakt het extra uniek. Ja, het is echt het vertalen van wat er op de oude hiphopfeest gebeurde in een release vorm. Dat is het eigenlijk. De draaitafel als muziekinstrument, de scratch, dat klinkt zo. Ach man, mijn hele jeugd trekt aan me voorbij als ik dit hoor. Ja, precies. hoe revolutionair was het, die scratch? Nou ja, de scratch, de man die gecrediteerd wordt als de uitvinder van het scratchen, dat is in principe Grand Wizard Theodore, die de plaat stopte op het moment dat zijn moeder zei, zet die dingen nou eens een keer wat zachter. En toen hield hij de plaat tegen. Oh ja? Bewoog hij hem nog een beetje, dacht hij, hey, ja, dit klinkt eigenlijk wel zo interessant. En Flash is iemand die natuurlijk dat naar een nieuw level nam, maar er zijn meer mensen die dat deden qua revolutionariteit. Bijvoorbeeld Grandmaster DSD, Grand Mixer noemen ze meestal. Ja. Dat was de jongen die op Rocket van Herbie Hancock de scratches deed. Dat is echt iemand die het weer naar een volgend niveau nam. Dus er zijn meerdere pioniers en het is langzaam maar zeker is het doorgegroeid naar een instrument wat geaccepteerd werd op platen. Dus in die zin is Flash natuurlijk absoluut een van de pioniers en de voorvechters van de scratcher en de DJ als turntablist wereldwijd bekendmaken. En hij toert nog steeds. Dat, ik heb hem laatst ontmoet. Hoe oud is hij nu? Flash is denk ik nu 59. Ja. Is het eigenlijk moeilijk dat scratchen? Nou ja, iedereen kan een plaat heen en weer halen. Maar om het ritmisch te doen en om het zeg maar te doen op een manier dat het echt een muzikaal instrument wordt, zoals mijn DJ TLM dat ook heel goed kan. Dat is wel een ding waarvoor je echt ritmiek moet kennen en muzikaal moet zijn. En daarbij, de song waar jij het over hebt, The Adventures, dat is natuurlijk ook heel mooi. Hij geeft daar echt een showcase weg van verschillende platen aan elkaar mixen en daar een geheel van maken. En eigenlijk mag elke DJ, ook alle EDM-jongens en alle house- en club-DJ's en dance-acts, die mogen ook Grandmaster Flash bedanken voor zijn werk natuurlijk, absoluut. Ja. Zelf hou je er ook wel een beetje van het scratchen. Dat is bijvoorbeeld te horen op je nieuwe single Onbetaalbaar. Weet je wat het waar is? Je hart bepaalt waar de focus op je radar ligt. Zoek naar wat je rol op deze aarde is. Alles heeft een prijs, maar je hart is onbetaalbaar. Yeah. doe je het eigenlijk zelf daar of niet? Ik kan wel scratchen. Het is zeker een hobby van me. En ik heb een grote vinylverzameling. Maar dit is DJ TLM. Mijn vaste DJ die ook bijvoorbeeld op dansplaten scratches deed. Ja. En het wordt eigenlijk bijna nooit meer gebruikt. Hè? Ik hoor het amper. Nee, het is, kijk, dat is ook een ding. En het is hartstikke tof dat rap zo populair is. Maar hiphop blijft natuurlijk een cultuur met verschillende elementen. Een van die elementen is de DJ. En het scratchen is best wel een verloren kunst als je kijkt naar de hedendaagse Nederlandse rap. Wat te gek is. Maar het is heel erg pop. Het is gewoon een vorm van pop geworden. Wat ook tof is. Maar inderdaad, bijna niemand scratcht of treedt überhaupt op met een DJ die echt iets kan. En dat is gewoon soms ook jammer, inderdaad. Dus ik blijf het wel doen. Mooi zo. Laten wij luisteren, Brainpower, naar de Grandmaster. The Message, Grandmaster Flash. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night.

Als het nou inderdaad vanavond in de 15e minuut bijvoorbeeld al 0-2 staat, zap jij dan net als Marcel weg of zit je het helemaal uit? 15e minuut al? Wat is dit voor een instelling? Kan je helemaal niks Ik schets een hypothese. Ja, nou, zo'n foute hypothese. Ajax gaat gewoon met 5-0 winnen. Klaar. Goed. Later hier in de uitzending meer Ajax Real. BVC voetbalgeweten Figo Waars die zocht voor ons uit hoe Ajax een kans maakt tegen Real. Verder praten we over de Formule 1, want de auto van Max Verstappen is vandaag gepresenteerd. En we gaan ook nog even naar schaken, want die sport dreigt ineens Olympisch te worden. Ja, ja. Maar eerst sport in de media. Gisteravond eindelijk weer Champions League voetbal. Manchester United, Paris Saint-Germain. Heerlijke affiche. 0-2 voor Paris Saint-Germain. Niet helemaal verwacht misschien. Ik keek van naar de keeper van Parijs. Koedelt. Buffon. Ik dacht, die man is onderaan 83 of zo. Dat hij nog kan keepen. Wat goed. Goede heup ook nog. Ja. Iets jonger is hij, 41. Oh. 22 jaar geleden zijn debuut gemaakt. Toen was Mbappé niet eens geboren. Federer was nog niet eens gedebuteerd als tennisser. Het is wel indrukwekkend. Ja, ik weet niet. Ik heb echt helemaal niks met Buffon. Er gaan een beetje rare verhalen over hem de ronde. En ik weet dat hij nogal iets... laten we zeggen, extreemrechtse ideeën erop houdt. Dus nee. Voor jou hoeft het al wel iets. Ik kan het niet zo heel goed scheiden van het voetbal, merk ik. Nou goed, hij zal geen 10 jaar meer meegaan, neem ik aan. De ochtendkranten dan, wat mij daarin opviel... In het AD, Next, Telegraaf en op NOS.nl... allemaal profieletjes van één en dezelfde tennisspeler... de Griek Stefanos Tsitsipas. Deze week te bewonderen in Rotterdam op het ABN AMRO tennistoernooi. En al die interviews die gingen over hetzelfde... want hij is nogal een liefhebber van hagelslag. I don't know where I'm gonna store all of it. I'm gonna try to eat it... During the breakfast. Not too much, hè? It's not gonna be easy, I promise you that. Ja, jij bent tennisfan, je hebt al die interviews ook doorgespit. Is er nog iets anders te vertellen over deze man dan zijn liefde voor hagelslag? Ja, in elk interview kwam ongeveer hetzelfde naar voren. Maar het is natuurlijk, er wordt ook verteld dat hij vlogger is. En hij doet veel met Instagram en hij is filosoof. Of hij noemt zichzelf filosoof. Het is me niet helemaal duidelijk of hij het nou echt is. En laten we wel wezen, het is gewoon een hele leuke jonge man... met zijn blonde krullen tot op zijn schouders en dat gebruin... Heel weeg bij ineens. Goed. Ik ben blij dat hij op Insta zit. Dol op hagelslag. Ja. Nou goed. Max Verstappen dan. Het Formule 1 seizoen staat weer voor de deur. Straks praten we met Joe van Buurik over zijn wagen. Maar gisteren was er al een persdag en daar vertelde Max dat hij zich deze winter niet echt aan zijn dieetvoorschriften heeft gehouden. I did eat what I wanted in the off season, but that was also coming back on the scales on January. So I also had to train it off. But I mean, I enjoy it. You know, just eating what I want for a month. Je bent vechtsporter, daar is gewicht ook belangrijk. Ja. Neem ik aan, ook qua klasse en zo misschien. Ja. Is het ook gebruikelijk om een maandje per jaar dan even helemaal nergens rekening mee te houden? Ja, maar kom op, het is toch geen vakantie als je niet kan eten wat je wil. Dat is toch voor mij de definitie van vakantie. Oké, ik heb 12 maanden in het jaar dan vakantie. Maar ik bedoel, kom aan, hij is autocureur. Dan hoort toch een bakje McDonald's afhaal naast hem. Ik zou het zeggen, dat is wel hele ielige zitjes. Daar komen we het later misschien nog over te hebben. We gaan naar de sportgebeurtenis die Nederland vandaag echt bezighoudt. Ajax in de Johan Cruijff Arena tegenover Real Madrid vanavond. In de achtste finale van de Champions League. Gunstige loting, dacht men 2 maanden geleden tenminste nog. Zo hé, dat is lekker. De loting, Ajax tegen Real Madrid. Ja, het is gewoon een mooie loting. We hebben er diverse keren tegen gespeeld. Ik kan altijd tegen voetballen. Dat is wel belangrijk, Ajax wil voetballen. Ik zal niet zeggen dat het een makkie is, maar die kunnen ze hebben. Die gaan ze pakken. Ajax en een kans? Ja, die makkelijke wedstrijd moet je ook winnen. Ja. Ajax gaat Real Madrid uitschakelen. Ja, maar dit is niet het Madrid meer van 2, 3, 4 jaar geleden. Hè? Met Zidane die alles wonnen met Ronaldo. Nee. En het is niet meer het Ajax met spelers met een salarisplafond. Ze hebben nu echt toppers. In de volgende ronde pakken we gewoon Roma of Porto. En dan zitten we in de halve finale. Hé, wat willen we nog meer? Positief denken. Ja, het is een wereld van verschil. Het kan verkeren in 2 maanden tijd. Real Madrid is weer in topvorm en is een beetje met alle sterren naar Amsterdam gekomen. Mm. Toch zeg jij, ze gaan gewoon winnen. Ze gaan winnen. Mensen moeten niet zo... Ik bedoel, everything seems impossible until it's done. Prachtig voor op een tegeltje. Laten we de wereld eens even inderdaad van de wat zonniger kant bekijken. Vannacht probeerden Ajax-supporters Real Madrid nog te ontregelen... trouwens door vuurwerk af te steken bij hun hotel. Maar Figo Waars, Ajax-expert, trainer in opleiding... en trouwens ook morgen mijn BVSC-buurman, sidekick. Jij bent, as we speak, bezig met je trainerscursus. Heb jij een aantal betere tactieken voor de godenzonen vanavond dan dat vuurwerk? Nou ja, weet je, wat in ieder geval mooi is, dat de Ajax was een beetje, zeg maar, de favorieten door iedereen gemaakt. Maar ja, nu zijn we gewoon weer lekker underdog tegen Real Madrid. Dat betekent dat, dat is volgens mij lekker alvast. En het feit dat ze als team moeten spelen, want anders red je het helemaal niet tegen Real Madrid. Dat is volgens mij een voordeel, want iedereen die in de etalage staat bij Ajax, die moet zichzelf nu laten zien aan de rest van de wereld. Maar, dan gesproken over het elftal van Real Madrid, zijn er natuurlijk toch wel wat zwakke puntjes te ontdekken als je heel goed kijkt. En het zit te denken aan bijvoorbeeld Marcelo, een hele goede linksback, maar daar zit toch een beetje de sleet op. Dus ik denk dat Ziyech ten opzichte van Marcelo een kans is, yeah, denk ik, qua snelheid. Ben je het met me eens tot nu toe, of zeg je nou... Ja, ja, ik kan nu wel iets tegen inbrengen, maar ik zit niet op de trainerscursus. Ja. Dan zou ik zeggen, dan is er ook nog een kans. Kijk, Ramos is natuurlijk een enorme goede verdediger. Maar die is ook niet meer de snelste. En de kans dat hij weer een keer gaat uithalen en een kaartje pakt, of een rood kaartje pakt. Daar hoop ik eigenlijk op. Ja. En we hebben natuurlijk de lange keeper Courtois. Ja, de Belg. En dat is natuurlijk ook een goede keeper. Maar ik vind hem de laatste tijd ook wat van zijn glans hebben verloren. Maar dus, kijk, een keeper moet je altijd passeren. Maar hoe moet dat specifiek? Want dat vind je, door de benen. Dat kun je beter. Door de benen. Oh, door de benen. Ja, gewoon door de benen. Ja, door de benen. Wij zijn op de cursus eigenlijk alleen maar bezig met hoe kan ik de keeper door de benen spelen. En dat is... maar nee, ik bedoel, het wordt natuurlijk een hele moeilijke opdracht. Maar ja, weet je, iedereen dacht in het begin dat Ajax wel even zou winnen. Maar dat is natuurlijk helemaal veranderd. Maar het kan de grote ommekeer worden. Ja, dus de grote ommekeer. Ik vat het even samen. De linksback pakken. Ramos hoopt dat hij misschien wel rood pakt. Rood en Courtois door de benen. Ja. Door de benen. Is er nog een tip? Ik heb ik op de cursus geleerd. Iets waar we op kunnen hopen. Is er nog iets? Nou ja, we kunnen... Kijk, ik zeg altijd geloof, hoop en liefde. Daar gaat het aan. Geloof, hoop en liefde. Zeker in Amsterdam op dit moment. Goed. Ik heb nog een vraag. Ik las volgens mij maandag in het AD dat het vooral, daar stond in ieder geval dat het vooral aankwam op de kleedkamer. Wat Ter Hag dan in de kleedkamer tegen die boys gaat zeggen. Nu vraag ik me af, jij bent trainer. En ik ben zo'n grote fan van bijvoorbeeld Al Pacino. En weet je wel, die speech die dan in die film zo kan houden. En Denzel Washington. Stel, jij bent trainer en jij staat vanavond in de kleedkamer bij de jongens. Wat zou jij als trainer tegen ze zeggen om, weet je, hard onder de riem te steken? Nou ja, ik zou in ieder geval zeggen, jongens, het gaat de laatste tijd gaat een stuk minder. Maar dat maakt niet uit. We hebben altijd weer een nieuwe kans. En we kunnen elkaar. Je kan dit keer aan de rest van de wereld laten zien hoe goed we zijn. En dat hebben we voor de winterstop laten zien. En nu hebben we het een tijdje niet laten zien. Maar nu kan het weer. Nu is er geloof, nu is er hoop, nu is er liefde. Nu kunnen wij laten zien dat we nog steeds Ajax zijn. Nice, geslaagd. Ga het veld op en laat de rest van de wereld zien hoe goed we zijn. Veel succes, jongens. Ik word hier zelf geïnspireerd door. Ik helemaal nu. Prachtig. Wigo Waas, dankjewel. Succes op je cursus. Veel plezier vanavond. Yo. En tot morgen. Yo. Shut up and drive.

bestaat. En dan gedurende het seizoen gaan ze dingen aanpassen. En er wordt natuurlijk wel gekeken wat vindt Max fijn en wat vindt Pierre Gasly fijn. Mm-hmm. Dus dat gaat wel een beetje in samenspraak. Maar tegelijkertijd, ja, Max is een beetje de eerste coureur. Dus die zal wel een beetje de voorkeur krijgen als het gaat om dingen die hij fijn vindt aan de brede zetjes, want hij is een beetje dikker geworden, hoorden we net. Die kilootjes zijn er wel weer afgegaan, hoor. Hoe fit moet een coureur zijn dan? Zeer fit. Dat is elke dag in de sportschool. Dat is sowieso heel veel nekspieren trainen om de G-krachten te voortduren. Want in de bochten trekken ze wel 5 of zelfs 6 G. Wow. En gewoon de conditie. Want zeker in een race op zondag, dat is soms al 2 uur lang. Soms ook nog in de hitte, Singapore. Is echt heel erg warm. En ik had gelezen over hoeveel zweet ze dan verliezen. Dat is enorm, toch? Ja, ik heb wel eens begrepen dat dat 5 liter zweet in een race kan zijn. We gaan even weer naar de auto. Want je ziet niet alleen dingen. Maar je hoort, zou ik wel zeggen, nou ik dan niet, maar jij wel. Je wilde graag even met ons luisteren naar de nieuwe Honda motor. Gepresenteerd door Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Het lijkt wel alsof de Zaagmansquiz weer terug is. Beetje wel, hè? Wat hoor jij hier nou aan? Nou, ik hoor hier het typische Honda-geluid in. En daar moet je een beetje gek voor zijn, zoals ik. Zo'n echte Formule 1-nut. Het is een beetje een rasperig geluid. Heel erg kenmerkend voor een Honda. En dit is dan gewoon de verbrandingsmotor. Yeah. Die wordt gestart met een hele procedure die eraan vooraf gaat. En dat is altijd ook een beetje een aandachtsmomentje voor elk Formule 1-team. Die laat even horen, jongens, we hebben voor het eerst de motor gestart. Dat is ook even aandacht in de media. En de fans weer een beetje warm maken. Ja, want die presentaties. Ik zeg, dus is elke dag eigenlijk deze week een ander team dat weer een auto presenteert. Ja. Is dat echt puur PR dus? Het is eigenlijk één grote podcast. Want heel vaak zien we niet eens de auto van dit jaar. Er zijn al een paar teams geweest. Haas, Williams. Die lieten in het echt eigenlijk gewoon de auto van 2018 zien met het kleurtje van 2019. Seriously? Ja, maar ja, waste of time. Je wilt toch dat aandachtsmomentje en de technische vondsten, die wil je zo lang mogelijk voor jezelf houden. Pas als iedereen gaat rijden, wil je dat laten zien. En niet op foto's die een paar weken van tevoren naar buiten komen. Is het leuk zo'n launch? Is het ook een beetje society event? Het was altijd echt heel erg society event. In de jaren 90 is het voorgekomen dat de Spice Girls zelfs geboekt werden om de presentatie van een nieuwe McLaren auto op te leuken. En dat is niet goedkoop, denk ik. Toch? Er is een ander team heeft een keer het hele Rode Plein afgehuurd in Rusland om de auto voor het eerst te laten rijden. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Het gebeurt meestal gewoon in een halletje met een paar journalisten en relaties. En dan vooral foto's op het sociale web, want daar gebeurt het tegenwoordig. Ja. Na volgende week, dan weten we echt meer. Dan hebben we alle launches zo'n beetje gehad. En de eerste tests in Barcelona. Waar verwacht je de meeste verrassingen? De meeste spanning zit sowieso bij Red Bull en Max met die nieuwe Honda-motor. Dat is het grootste vraagteken. En voor de rest wordt het een beetje zien of er iets gaat veranderen in de pitcorner. Een paar nieuwe technische regels. Wie heeft dat het beste begrepen? En wie kan er naar voren of gaat juist naar achterin in het veld? Jo van Buurik, dankjewel. In de Instagram-story van de Nieuwsbv trouwens vind je een vraag over de Formule 1. Kun je lekker op gaan lossen. Gaat dat zien daar. De blessuretijd loopt, Jaike. Ja. Ik wil het nog even met je hebben over leuk nieuws van vandaag. Het is een hele serieuze lobby gaande om schaken olympisch te maken. Yes. Ja. Marleen van Amerongen, voorzitter van de Nederlandse Schaakbond. Is schaken, vroeg ik me af, dan eigenlijk een zomer- of een wintersport? Ja, dat vroeg ik me ook even af. Maar ik heb begrepen dat een van de voorwaarden van de wintersport is dat het op ijs of sneeuw moet gebeuren. Dat is niet noodzakelijkerwijs een handige combinatie met schaken. Ja, maar zo, ja, nou ja, dus ik zou zeggen dat het lekker binnen bent. Ja. Wat vind jij, Jijke? Nou, ik heb zelf leren schaken in Suriname. Dus voor mij, ik zie weer, weet je wel, in een bikini en badslippers en zo. Je deed het in bikini bij altijd nee, outdoor ook. Ik bedoel, dat zou ik dan... Oké, okay. Laat maar. Goed, maakt ook niet uit. Hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien, Marleen? Kan ik dan, ja, zo'n toernooi is een dag of 8, dan kijk ik naar remises tussen Carlsen en Luke van Wely. Nee. Nee, nou, wat ik begrepen heb, is dat ze wel echt opteren voor rapid en blitz schaken. Dat wil zeggen dat het maximale speeltempo maximaal een half uur is. En dat maakt het echt een stuk aantrekkelijker om te volgen voor het grote publiek. Ook voor mensen die minder goed of zelfs niet kunnen schaken, is het dan leuk om te kijken. Denk je dat schakers het leuk vinden? Want er zijn sporten, ja, die komen olympisch niet echt van de grond. Voetbal bijvoorbeeld. Tennis is lang een probleem geweest. Zouden schakers dit wel leuk vinden? Ja, ik denk het wel. Kijk, in 1924 heeft schaken al voor de eerste keer meegedaan aan de Olympische Spelen als een soort demonstratiesport. Toen is ook de FIDE opgericht, hè, de internationale organisatie. En ja, de historie van schaken is natuurlijk immens. Ik zal niet zeggen dat het zo ver terug gaat als de Olympische Spelen uit het oude Griekenland. Maar in ieder geval wel heel ver terug. En het helpt wel om schaken gewoon weer goed binnen de gezonde sporten te zetten, waar het thuis hoort. Want als je nu kijkt naar de top 100 van schakers, dat zijn allemaal mentaal, maar ook zeker fysiek, hele gezonde en sterke mensen. En vroeger niet, bedoel je daarmee te zeggen? Of? Vroeger niet. Nee, echt niet. Nee. Kijk, dat besef dat je een gezond lichaam nodig hebt voor een gezonde geest is echt wel wat later gekomen. En vroeger waren het vooral, ja, ik generaliseer even, hè. Mm-hmm. Maar veel oude en vaak ook wat zwaarlijvigere mannen die het liefst ook nog van een borrel houden en een sigaret. Ja, die tijd is echt voorbij. Ik wil je gewoon wat vragen. Ik wil gewoon vragen of ik kan schaken. Ja. Ik heb even een vraag. Is schaken gemengd? Ja, zou het dan een van de eerste Olympische sporten zijn die gemengd is? Nou, kijk, we hebben de Olympiade van schaken nu al gewoon elke 2 jaar. Dus die is er al. Mm-hmm. En daar is het wel gesplitst, mannen en vrouwen. Maar het zou wel kunnen. Het gebeurt nu niet. Ja, dat is een heel, heel lang verhaal. Daar denk ik nu de tijd niet voor. Maar misschien een mooi we lopen plan. Als vrouw heel erg achter qua schaken nog. We zijn veel later begonnen. Gaat het lukken, die lobby, Marleen? Is het kansrijk, denk je? Nou, ik denk dat vooral de fysieke component zal wat discussie opleveren hier en daar. Maar ja, in die lobby wordt dat wel steeds sterker als je kijkt nu naar de top 100. Maar als je kijkt naar de rest, want er zijn een aantal thema's die belangrijk zijn. Dus overkoepelende organisatie, nou die is er. Het bestaat ook al heel lang. Het wordt in 190 landen over de hele wereld gespeeld. Dus echt overal, alle continenten. En dan heb je natuurlijk over het medicinieke. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Ja. Maar ik denk met de snelle tempo's dat ze dat zeker voor elkaar krijgen. En misschien de bikinis toch? Dus en buiten. Ja. En op zand. Dan Marleen, helemaal kansrijk. Marleen van Amerongen van de Nederlandse Schaakbond. Dankjewel. Ga je nog sporten, Jijke, vandaag? Ik ga nu sporten. Mijn neefje, Paul, die krijgt een sportuitreik. Die wordt gehuldigd door de burgemeester in Utrecht. Ja, vanwege zijn karate-overwinning het afgelopen jaar. Dus daar ga ik naartoe. Jij moet zo rennen. Was goed. Morgen zijn wij er weer tussen 1:30 en 2:00. Dan zit ik hier dus met Figo Waas. Vanavond allemaal Ajax kijken. Positieve vibes sturen naar de Johan Cruijff Arena. En nu zometeen eerst één vandaag met Roos Mogree. Tot morgen. NPO Radio 1. Het lijkt wel alsof er gistermiddag een hele woonwijk is weggeblazen door de explosie. Somali militant group Al-Shabaab. De islamitische terreurgroep Al-Shabaab. De terreur van Al-Shabaab houdt Somalië en de hele Oost-Afrikaanse regio al meer dan 10 jaar in de ban. Bombing and gun attack has left a number of people dead and injured. En dat dodental dat loopt waarschijnlijk nog verder op. Hoe houdt deze groepering zo lang stand? Alles wat je niet wist over Al-Shabaab. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen,